Frederik, nu kigger jeg over på din reol, som jeg var meget forundret over, lige da jeg trådte ind i din stue her med. Det må så være den, der er samlet, ikke? Ikke den, der er skiltet i hjørnet. Nej, ikke den, der er skiltet i hjørnet, okay. Men den, der rent faktisk står samlet under maleriet med. Altså, den er jo bunefuld af gamle DVD'er. De helt fysiske kopier, det gav mig sådan en helt nostalgisk følelse af at være hjemme igen i mit barndomshjem og skulle stå og vælge ud, hvad for en skal vi se i dag. Det er lige nu en blockbuster aisle på en eller anden måde, ikke? En meget lille blockbuster måske. Det. Ja, men din egen personlige, det er længe siden man har set sådan nogle, jeg i hvert fald har set fysiske DVD'er, men hvis vi forestiller os, at det var dig, der var hovedpersonen i en af dem, nu ved jeg ikke, om du har en sådan rigtig klichéfyldt rom-com amerikansk film stående derovre, men hvis nu du har det, og ja, nu kigger du på det, ikke? Ja. Vi kigger på Trainspotting, det er måske ikke lige der, ja, men det kunne det også være. Om ikke andet skal du forestille dig, at du er hovedpersonen i en film, hvor man ligesom ser den her klassiske scene af karakteren, der ligger i sin sidste øjeblikke og skal se sit liv passere revy for sine øjne i sådan en montage. Hvis det er dig, hvad så en scene fra dit liv, du håber vil se i den her revy? Jeg tror ikke, jeg har set nok rom-coms, det er noget, der sker ofte i dem. Men jeg havde på mit studie med en studierevy, og for det, vi havde den her for sige godt og vel et halvt år siden sammen med min kæreste, og dagen efter vi havde spillet vores sidste forestilling, havde vi, jeg tror ikke jeg vil lyve når jeg siger, at vi havde glædet os til at slappe rigtig meget af og på den måde fuldstændig overset det faktisk, at vi skulle bruge hele næste dag på at rydde op. Det er sådan lidt antiklimatisk, men ja, du står det. På scenen sidste gang og bliver klappet af, og det er ligesom der filmen burde ende, men der er faktisk også et helt oprydningsarbejde. Ja, lige præcis. Så det vil sige, da vi så den her søndag kommer hjem meget sent om aftenen og går i seng, kigger på hinanden og sådan lidt, jeg kunne godt lige bruge en søndag mere. Så vi, jeg ved ikke, om man kan sige pjekket på universitetet, men det synes jeg sgu, at vi gjorde alligevel. Og mandagen, der gjorde det til vores ekstra søndag. Og så brugte vi en hel dag i nattøj på at bygge et pudefort ind i hendes stue. Og bestille takeaway, og så lå vi derinde med hendes tv inde i vores lille pudefort. Det var faktisk ikke ret lille pude, det var faktisk kæmpe, kæmpe stort. Men ja, det var sådan virkelig et dejligt øjeblik, hvor vi bare havde en god dag og aften for at ligge på jorden på en madras med en masse puder og tæpper også. Kan du huske, hvad I fik at spise og hvad I så? Jeg er ret sikker på, at vi bestilte vist burger eller sådan et eller andet. Og jeg mener, det var første gang i vores mange, mange utallige forsøg på at ringe sær i de udvidede udgaver. Jeg kan fortælle så meget, at vi er Det er også på DVD, jeg har, så det er jo meget lækkert. Men de er jo ret lange, de der Ringnes Herre-film, så de kommer ligesom i to diske hver af dem, fordi det er 4,5 time per film. Ikke? Så ved man, at, ja, så det, at sådan, det er langt. Sådan en intermission, sæt næste disk i, og så jeg finder. Og jeg tror, indtil videre har vi nået at se, vi har set 3 diske, men vi har set den første disk af første film, første disk af anden film, og første disk af tredje film. Så vi prøver lidt på at se dem, men sådan i en antikronologisk rækkefølge, det er bare hyggeligt. Hvorfor i antikronologisk? Fordi vi bliver ved med at falde i søvn. Og så er det sådan, okay, nu gider vi simpelthen ikke se den der igen. Nu sætter vi bare toren på, og så har vi bare set første disk. Så på et eller andet tidspunkt vil vi hellere se anden disk, så vi får anden halvdel af alle filmene med. Den søvn er ikke ret mange andre havde, tror jeg. Ja. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Frederik, du er 28 år gammel. Nå ja. Du bor på Vesterbro med en ven her i din stue, som vi allerede har fortalt lidt om, hvordan ser ud, ikke? Jo. Så læser du fysik på Københavns Universitet til hverdag. Du dagdrømmer også en del. Og spiller musik blandt andet på tamburin, fik du fortalt mig, inden vi gik i gang, men vel også lidt på noget andet. Altså, tamburin er ikke just mit hovedinstrument. Nej, okay. Men det kan du også. Det kan jeg også, ja. Det er jo meget kort om dig, hvis du skal gøre det. Lidt længere, og men stadig en smule kort, kan du så udpensle en tidslinje over dit liv, din 28 år indtil videre? Ja, så det skal ikke være en løgn, jeg startede ikke som 28-årig. Jeg blev født som 27-årig, og så... jeg blev født i Esbjerg i det herrens år 1994. Og så flyttede jeg med min familie, med mine forældre selvfølgelig. Det er ikke noget, man gør selv som 3-årig. Jeg flyttede til Katar, hvor vi boede i halvandet 2 år, tror jeg. Det er jo meget op i tiden at snakke om Katar lige nu. Ja, ja, det er, man bliver virkelig stolt. Du er first mover. Ja, nej. Jeg vil sige, jeg var ikke just af en alder og et sind til at tage mig af det politiske klima. Jeg tror bare, at jeg godt kunne lide, det var varmt, at folk snakkede engelsk. Men ja, så jeg gik i børnehave i Katar. Og ja, så meget kan jeg sgu heller ikke huske på Katar. Jeg kan huske, at jeg rendte rundt dernede og havde det virkelig varmt. Og spiste is og gik en par ply udenfor. Ikke fordi det regnede, men fordi solen skinnede så meget. Det oplever man sgu ikke i Esbjerg, kan jeg fortælle. Nej, det gør man ikke. Eller okay. Noget som helst andet sted i Danmark. Så du kommer hjem igen, og hvad sker der så? Over i noget folkeskole. Og det der folkeskole, det er... Jeg var sådan set meget god til det, men det vil sige, jeg var meget god til fagene, og jeg er rigtig dårlig til skole. Hvilket også bringer lidt i udligningen frem i, at jeg har valgt at bruge mit liv nu meget intens på at gå i skole fuld tid. Men det der folkeskole går ikke super godt. Der er rigtig meget dagdrømmeri, og jeg har lidt svært ved at forbinde med andre folk. Og det er med, at jeg bliver... Jeg blev sgu mobbet, og det var ikke specielt fedt. Det ender med, at jeg blev taget ud af skolen i 7. og 8. klasse-agtigt. Og læser skoletingene op. Ikke hjemmefra, men fra min fars arbejde, hvor jeg også rendte rundt og vaskede op i køkkenet. Så tog jeg på efterskole, en klassisk musik efterskole, der hedder Orkesterefterskolen i Holstebro. Og jeg tror, jeg formåede at gå der i 3-4 uger måske. Hvorfor ikke længere? Smidt ud på, fordi vi blev fanget af tabernatretten. Hvilket er en, jeg føler, en efterskolestabel. Et kulturelt fænomen, så at sige. Ja, men det var vi ikke super glade for. Så vi var 4 mennesker, der blev smidt hjem. Især i sin tur på en tænker. Men så skulle man skrive et brev, om man gerne ville komme tilbage og forklare hvorfor, og hvad man havde gjort forkert, eller undskylde dybt og inderligt. Og det havde jeg sådan set faktisk ikke rigtig lyst til at undskylde for. Og jeg havde ikke super meget lyst til at komme tilbage. Det var lidt et mærkeligt sted. Så jeg blev hjemme. Mm. Så blev jeg taget op ind på en international skole. En kanadisk folkeskole i Esbjerg. Det var meget fedt. Der var nogle rigtig dejlige lærere. Altså, den folkeskole, jeg havde gået på, den viste mig, at jeg var måske ikke super god til at sætte ild til min skolelyst og til mine ønsker. Det var måske mere bedre til at brænde dem ned, end at sætte ild til det. Der var ikke rigtig noget glød i det. Det var bare, at man skulle til at se igennem systemet. Hvis du ikke passer ind, så var det bare ærgerligt. på den her skole, der var, selvom jeg var virkelig dårlig til at gå i skole på det tidspunkt, fordi jeg nu har været i det miljø i rigtig lang tid, så var der stadig nogle lærere, der virkelig gerne ville have mig til at engagere mig i materialet, og virkelig så ville de rigtig gerne engagere sig i mig. Og det var virkelig fedt. Det var en rigtig god oplevelse med vores klasselærer, som i øvrigt også var inspektør. Vi var 16 mennesker på hele skolen. Der var 4 mennesker i min klasse. Hold da op. Det var en meget lille skole. Okay, det lyder ret vildt, men hvis vi skal skøjte lidt hurtigere hen over det, så du bliver færdig med din folkeskole der, og hvad sker der så efterfølgende? Kommer du på gymnasiet? Ja, så tog jeg på gymnasiet, og det var... Jeg skulle nok have taget en 10. klasse eller et eller andet lidt mindre skolet i mellemtiden, fordi jeg var stadig ret skoletræn. Så jeg slaggede mig lidt igennem gymnasiet, for at være helt ærlig. Kom ud på den anden side med måske ikke jordens mest prængende gennemsnit, det vil jeg sige. Jeg kom igennem. Efter det, der vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle lave. Arbejdede en smule på et spillested i byen. Jeg tror lige præcis, jeg nåede at tage 2 uger til USA med det arbejde. Sådan en lille roadtrip, køretur rundt med både masse mad og musik til nogle forskellige festivaler. Og da jeg så kom hjem, der var jeg allerede, tror jeg, en uge for sent ind i det højskoleophold, jeg skulle på. Så tog jeg et halvt år på en højskole. Ja, halvt år cirka på Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund i Sønderjylland. Helt okay højskole. Jeg ved ikke, hvordan den sammenlignes med andre. Jeg har kun gået på den ene, men det var meget fedt, men ja. Men du tilskriver det måske ikke denne her næsten kultagtige mentalitet. Jeg synes, man godt kan møde folk med, der har været på højskole, at det er det helligste af det helligste, det er det fedeste i mit liv, ikke? Det, ja. Det er der, jeg virkelig peakede eller fandt mig selv. Ja, nej, det vil jeg ikke påstå. Det var meget hyggeligt, at jeg fik et par venner ud af det, og jeg måske også en type, der rigtig godt kan lide en smule alenetid. Det er ikke altid lige nemt at finde, når man bor sammen med 60 mennesker. Konsekvent. Nej. Okay, men alt i alt en fin oplevelse alligevel, Frederik. Hvad er nu? Jeg ved jo, det har du lige fortalt mig, at du læser fysik. Hvordan endte du på det studie? Jamen sådan efter højskolen, så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle give mig til. Jeg tror, jeg shoppede sådan lidt rundt efter noget at lave. Jeg brugte et stykke tid på at prøve at producere noget musik, indspille for andre mennesker. Jeg venter med et par folk, der gik på skoleskibet Danmark, og nogen på Georg Stage også. Jeg tænkte, det kunne sgu da egentlig godt være noget for mig. Jeg kunne godt se mig selv som eventyr, også selvom der måske ikke lige var så meget at eventyrere. Der er ikke rigtig mere land, der kan findes, tror jeg. Og jeg føler også, vi europæere har en dårlig rap af at finde land og sige det på sig. Ja, men jeg kom i hvert fald ikke ind på nogen, jeg skal ikke alligevel, fordi at jeg lige præcis var blevet for gammel til opmønstringstiden. Tænkte, nå, hvad gør man så, hvad gør man så, hvad gør man så? Robotter er ret seje. Der var en bachelor på Aalborg Universitet, der havde noget med robotteknologi at gøre. Tænkte, det skulle da meget fedt, det kan jeg godt gøre. Begyndte at læse op, fordi jeg havde i gymnasiet, tror jeg var musik A, engelsk A, italiensk A, drama B. Det var altså så langt frem. Så var langt til de studier der ikke? Der er meget langt. Jeg tror, jeg havde haft fysik C og sådan noget. Begynder at læse de her altså matematik A, fysik A, kemi B og sådan noget op. Ja, det går op for mig på et tidspunkt sådan, hey, hvis jeg skal lave robotter, så skal jeg sidde med min computer og kode hele dagen. Ej. Det gider jeg faktisk heller ikke til, at den ny plan. Hvad kan man gøre ellers? Det der fysik A, det går sgu da meget godt. Det er egentlig ret spændende. Det kunne være, at jeg skulle læse en bachelor i fysik i stedet. Søgte ind på Lysborg Instituttet, hvor jeg går nu. Så ja, spoilers, jeg kom ind. og flyttede til København. Blev færdig med min bachelor sidste år, og har lige taget sådan en ekstra bachelor i matematik. Ja, og så... Nu er jeg her. Nu er du her? Tænker lige over, hvordan jeg skal formulere det her, ikke? Jeg kan fortælle en joke i mellemtiden. Det kan du godt. På kommando, okay, simpelthen. Ja, den er rigtig dårlig. Ja. Jeg tror faktisk kun, det er mig, jeg har fundet en, der kan lide den. Men, nej. Okay. Skal jeg grine? Er det sådan en høflighedsting? Vores magtdynamik måske er nødt til at grine alligevel. Prøv. Jeg føler, hvis du griner af den, så bryder du med en stolt tradition, jeg har kørt længe, hvor det kun er mig, der griner af den joke. Hit me. Hvad er forskellen på en and? Den går hverken med slips. Okay, den synes jeg faktisk er meget god. Det er fordi den ikke giver mening, det kan jeg sgu godt lide. Eller gør den det? Nej, er det noget, er fuldkommen sort snak. Okay, det kan jeg egentlig også meget godt lide. Sort snak og en lang strøm af tidslinje over dit liv, Frederik. På en eller anden måde, så tænker jeg, at du slår mig lidt som sådan en Da Vinci-karakter. Altså en, der... Var det ikke ham, der startede på vildt mange projekter og sjældent afsluttede dem? Jeg vil sige, den sidste del af mig aldrig rigtig at afslutte, den kan jeg i hvert fald godt finde mig til rette i. Det, det virker lidt som om, at der, hvor du landede nu, altså på dit studie, og man næsten kan sige, at det er det længste, du har committed til noget. Med overlæg i hvert fald, ja. Ja. Altså, folkeskolen var trods alt længere, men det skal man lidt. Men udover det, ja, så... Ja, det har du sgu nok ret i. Tror du det er fordi... Altså har du en følelse af, at det er anderledes lige med det her? Altså at det er det rigtige, at det er den rette hylde, at det derfor er nemmere at blive i det? Det føles i hvert fald rigtigt. Så det er jo meget dejligt. Det er et dejligt selskab af mennesker. Det er også da jeg mødte min kæreste. Og... altså... Alle er, hvis ikke lige så i hvert fald tæt på lige så nørdet, som jeg er. Og så synes jeg bare, det er dejligt, sådan åbent studiemiljø. Det kan jeg, det kan man ikke undervurdere. Det er sgu ret vigtigt for at føle sig til rette, hvor man nu end læser, eller hvad man nu end gør. Et godt miljø, det er en meget, meget stor del af procentdelen af det, der får det til at blive. Der har det været et rigtig dejligt miljø. Udover det, så er det her også bare... Jeg tror ikke, jeg har aldrig været ret god til det der med at sætte en skillelinje mellem professionelt og personligt liv op. Så det at have et fag som fysik, som mere eller mindre er en fuldtidsbeskæftigelse, det kan jeg meget godt lide. Jeg bruger ikke et tid på. Der er ikke så meget work-life balance hos dig? Ej, det, jeg tror, hvis jeg havde været mindre doven af natur, så havde jeg nok været det, man kunne kalde en arbejdsnarkoman. Men ja, dogenskaben længe leve. Ja. Frederik, i dag der skal jeg jo skrive din nekrolog. Det er også derfor, jeg prøver at blive klogere på, hvordan dit liv er set ud, så jeg kan skrive mindeordet over det. Hvis vi fortsætter lidt i den her filmterminologi, ikke, så er der jo også det her, man kan kalde et point of no return. Et øjeblik, der har defineret dig, eller sat en kurs for dig i dit liv. Ja. Hvis du skal vælge et øjeblik, der har været det, hvordan ser det så ud? Jeg tænkte meget over det, da det var, jeg gik i seng. Nu skal det vel ikke være en hemmelighed, at du har skrevet nogle af de her ting til mig i forvejen. Jeg føler ikke rigtig, at man kan dele det op på en måde, hvor der er et point of no return i mit liv. Jeg er ikke ret, jeg tror, jeg vil være den mindst, i hvert fald om ikke andet formalistiske Hollywood-film. Jeg tror ikke, det var super interessant. Men med det sagt, jeg tror ikke, der er et definerende øjeblik for, hvem jeg er, men jeg kan da i hvert fald huske et par stykker. Og sådan et af de vendepunkter, et af de mange af dem, og et af de større, der har været, det var den gang jeg tror, det var i 14. Måske 16. Jeg har sgu nok været 21, går det op for mig. Så det har været sådan tidlig 16. Fordi jeg kan huske, at jeg måtte drikke i USA. Og det... det der var, var, at jeg skulle have været i USA med en kammerat i et par uger. Jeg tror, det skulle være der i 2-3 uger eller sådan noget. I Californien. Og på vej til lufthavnen. Vi var kommet i et skænderi, mig og min kammerat. Og på vej til lufthavnen går det op for mig, at han dukker sgu nok egentlig ikke op. Og det var også, det var lidt noget lort, fordi det var sådan set hjemme ved ham. Hans familie boede i Californien. Det var ham, jeg skulle boede ved. Og han har set sig sur på mig af, jeg ved godt hvilken årsag, hvilket var en fuldstændig latterlig årsag, som han også har udskyldet for flere gange efterfølgende. Og hvad var det? Han havde sagt noget dumt til en kammerat, og så havde jeg snakket med kammeraten og snakket med ham. Problemet var, at han var for fuld til at huske, at jeg havde snakket med ham om det også. Så da jeg skrev til kammeraten fra en computer og glemte at logge ud ved ham, tog han det som en... I har bagtalt ham. Ja, agtigt. Og det var ikke, fordi jeg havde sagt, når jeg havde sagt, hey, det du gjorde, det han gjorde, det var rigtig dumt. Og jeg har snakket med ham om det. Ja. Ikke, jeg vil sige, nu parafraserer jeg måske lidt voldsomt, men... Men der var ikke noget indiskriminerende, hvad hedder det? Inkriminerende i det, jeg havde sagt. Men han kunne godt lidt have følt sig noget på tåret en gang imellem. Så en lidt lille ting, altså så er I måske kommet hjem fra den her fest, eller hvad, og man har ikke lige fået talt sammen siden, og så skal du i lufthavnen? Ja, ned i den stil. Men du går om ikke andet op i den der lufthavn, og ser, jeg har sgu nok ret. Han ser ikke ud til at være der. Og hvor lang tid går der ligesom før det går op for dig? Altså du står vel med alle, altså triller rundt med kufferten. Jeg elsker jo lyden af at være på vej i lufthavnen, når man kan høre duk, ikke? Ja. Hen af fortovet. Altså hvor længe står man ligesom og kigger? Nu havde du det jo lidt på fornemmelsen, ikke? Med lufthavnen er så stor, man kan fandme også lige misforstå, hvor man skal møde sig. Og du går rundt og kigger, er du nervøs? Hvad føler du? Det var Billund Lufthavn. Okay. Så det skal vi prøve at få Esbjerg. Det er klart. Det er min København og hjerne. Ja, det er det. Ej, men så det er ikke lige så stor lufthavn som Kastrup. Så er det jo okay størrelse. Men altså, han svarer ikke på mine beskeder. Og der har jeg allerede lidt luret den. Og dukker op og tænker, der er et sted, hvor man går ind. Der er han ikke. Jeg har luret, hvad der sker. Og tænker, okay. Jeg kunne sige, øv. Det var 2.000 kroner på flybilletter. Det var en anden tid, Jørgen. Ja, det lyder sindssygt billigt. Ja, det var tur-retur til Los Angeles. Nej. Jeg kom også tur-retur til New York på 1.800 kroner for et par år tilbage. Men anyways, det var ikke det skulle handle om. Jeg skal lige arrangere en korpus. Ja. Her. Hvad var det, jeg ville gerne vil sige? At du kan stå der og ligesom vælge, at du skal have spildt 2.000 kroner på en flybillet. Det er rigtigt, ja. Jeg kunne enten spille de 2.000 kroner på en flybillet, eller sige, nå, jeg kunne også bare tage flyet, og så se, hvad der sker. Du lyder jo meget cool, når du snakker om det nu, Frederik, men kan du ligesom huske, da du står der, hvordan det føles? Altså, er du i stand til at være så cool, som det lyder, eller bliver du ked af, har du ondt i maven, er du nervøs? Man får selvfølgelig lidt ondt i maven, når man står og tænker, okay, jeg skal lige sådan 2-3 uger til et fremmed land, hvor jeg ikke kender nogen, ikke har nogen boligsituation overhovedet, og faktisk i øvrigt ikke ret mange penge på lommen. Men samtidig så ved jeg også på det her tidspunkt inden mig selv, at sådan, hvis jeg ikke gør det, så tror jeg også bare, at jeg ville fortryde det. Også fordi, hvad fanden skulle jeg lave i Esbjerg? Der skal ikke være løgn, der sker ikke en skid. Så jeg husker, min far kommer ud i lufthavnen, og jeg har godt, som sagt, fornemmet, at han ikke dukker op, min kammerat her. Har ikke sagt det til min far. Og tænker, okay, jeg kunne købe til korset, eller jeg kunne lade være med at sige noget, og så bare tage de 2-3 ugers ferie. Sådan lige væk fra alle, jeg kender. Det kunne være lidt lækkert, faktisk. Og så jeg går ind i... Altså, går ind, hvad er det, viser pas og får scannet mine ting, og så videre, og så videre. Og så tror jeg egentlig bare lidt... Den der fortvivlelse forsvinder meget hurtigt, som jeg står i lufthavnen. det kan godt være sådan, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes godt, det kan være et lidt magisk sted at stå, sådan lidt sådan det her transportterminaler, det gør et eller andet mærkeligt for min hoved, hvor jeg så bliver helt, man bliver sådan helt eventyrløsende, ikke? Man har bare lyst til at tage det næste fly til et eller andet mærkeligt sted, hvor man aldrig har været før. Det er sådan lidt et mulighedernes sted. Ja, det måske, ja. Og det er sådan lidt den følelse, jeg bliver ramt af, og det er første, da jeg sådan, at vi er lande i LAX, at det går for mig sådan, gud, jamen, jeg er jo faktisk på vej til et sted, hvor jeg ikke kender nogen og sådan noget. Hvad fanden gør jeg? Og så der ringede jeg hævde min telefon frem, og så fandt jeg det første bedste hostel, som jeg følte, jeg kunne stole på, ud fra umiddelbare bedømmelser. Altså, gudske tak og lov for de åbensindede amerikanere, fordi at, jeg er en ret introvert person af natur, og meget dårlig til at slå en samtale op med en fremmed. Det er sådan ligesom en boundary, som ingen amerikaner virker til at have. De skal bare hen og snakke med alt og alle. Det er de mest åbne kæbepartier. Ja, til tider. Jeg ved ikke, men i hvert fald de mest sådan åbne kæbepartier. Ja, altså, de sidder virkelig, altså de er velsmålige. De snakker bare i en lindstrøm. Og det er ret fedt, fordi så kan man hurtigt hægte på nogen, der sidder og snakker, og så kan, hvis du keder dig, så skal de nok snakke for dig. Eller hvis man sidder og føler sig lidt stum. Så turen i sin helhed, altså det ender ligesom med at blive en fed tur, eller hvad? Den ender i hvert fald med at blive et vendepunkt for dig. Ja, det var en ret fed tur. Altså det er stadig ikke nødvendigvis at sige, at det er den fedeste tur, jeg i mit liv har været på, eller at der var ting, jeg ikke ville gøre om, osv. osv. Men jeg er sådan set ret glad for, at jeg kom ud. Det var også første gang, jeg nogensinde rejste for mig selv. Og det satte lidt en lyst til at gøre lige præcis det i gang i mig. Og det er også noget, jeg har gjort lidt siden. Jeg tog blandt andet, jeg fejrede jul i New York i 2018. Alene på et møntvaskeri. Det var ret hyggeligt. Hvor jeg også bare havde brug for en pause. Og jeg er ikke ret julet af karakter. Så jeg var sådan lidt, at jeg skal sgu væk fra det der julerejse, det gider jeg simpelthen ikke. Så tog jeg et fly til New York, og så var jeg derovre. Så den tur her, den gør dig måske i stand til at være lidt mere selvstændig på en eller anden måde. Ja, altså at dyrke den her side af dig, som du jo har tilkendegivet tidligere, du har, som også gør, at du måske ikke trives så godt i dit højskoleophold og, ja, og de her andre ting. Ikke? Det sætter dig lidt fri på en eller anden måde. Ja, det føler jeg. Der var lidt noget, jeg ved ikke, om man vil sige genvinde kontrol, men der var noget emancipation, hvad hedder det? Jeg brød fri ud af mit bur. Ja, yeah, yeah, en frigørelse. Ja, lige præcis, yeah, en frigørelse. Yeah. På et personligt plan i hvert fald. Nu har du trykket op til, ikke? Jo. Det er bare lige med at holde øje med tiden, ikke? Den løber jo lidt. Det er bare jo den. Men Frederik, du står, altså jeg tror, jeg har fået en idé om dig, at du er sådan en, der i en presset situation er ret god til egentlig at slå lidt koldt vand i blodet. Altså når planerne ændrer sig i sidste øjeblik, som her i lufthavnen, så, så tager vi det i stiv arm, og så finder vi ud af det alligevel. Måske på ydersiden, altså, det betyder ikke, at jeg ikke står inde i og siger, kan panikke en del, men jeg føler, at jeg er ret god til at gemme det væk i hvert fald. Jeg tror også, jeg er meget kan man kalde det en reaktiv udstråling. Jeg venter lidt på, at ting sker. Det kan godt blive sådan, man kunne godt kalde det sådan lidt sluggish en gang imellem. men det er også, fordi jeg prøver lidt på at distancere fra mig, så jeg ikke ligesom, altså jeg kan tage det i stiv arm. Det er også lidt sådan en coping mekanisme måske på en eller anden måde. Ja, det ved jeg egentlig ikke. Jeg tror, det, sådan har jeg sådan set altid været, tror jeg. Jeg kan huske, min far fortalte mig, han læste op i sin tale til min konfirmation, at jeg var meget unik på den måde, at han havde aldrig set mig stresset i sit liv, men til gengæld så var det som om, at alle omkring mig bare stressede dobbelt så meget. fordi jeg godt kunne tage det roligt i de her situationer, men måske også nogle gange lidt for roligt. Så. Ja, det kan også blive... Det ved jeg da i hvert fald fra mig selv. Jeg har en kæreste selv, som også er god til at i hvert fald udstråle den her rolighed, og det kan næsten blive provokerende. når jeg selv bliver stresset, for så bliver man ikke mødt i det, vel? Altså, ja. Det skal nok gå. Jamen, hvad nu, hvis det ikke gør, ikke? Ja, men det er måske også meget godt at have ligesom, muligheden for at kunne reflektere begge dele af det, så det ikke bare bliver to mennesker, der står og stresser og gør hinanden op i en spids. Ja, eller to mennesker, der står og tager det helt okay, ro, ikke? Det, ja. Ja, okay, fedt. Frederik, lad os gå lidt videre. Det er bare jævligt. Du dagdrømmer meget og måske også filosoferer lidt en del. Hvad har du gjort der tanker om dit eftermæle? Altså, fylder det noget for dig, hvad du ligesom bliver husket for? Det gjorde det engang. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det overhovedet ikke gør det mere. Det, jeg tror, at måske ikke alle, men jeg tror, at det er i hvert fald de fleste, langt de fleste ville sige, de ville da håbe, at de bliver husket for noget godt. Jeg tror måske ikke, jeg har så meget behov for at blive husket for noget godt, men måske nærmere noget vigtigt. Jeg vil hellere gøre et eller andet. Jeg tror hellere, jeg vil hellere blive glemt, og så vide, at jeg havde gjort noget godt, end ikke at gøre noget sådan super godt, og så blive husket for, at det var i gode intentioner, eller sådan noget. Giver det mening, det ved jeg ikke, om det gør. Ja, på en eller anden måde, men hvis vi kan komme det lidt nærmere, nu sidder vi jo og taler om, ej, hvis jeg får gjort noget vigtigt, og gjort den her forskel. Hvis vi jo lavede som om, at det virkelig er i dag, der er din sidste, og du skal blive husket for et øjeblik, der allerede er passeret. Hvad er det så for et øjeblik, du vil huskes for, hvis du kan vælge, hvad det er, vi andre skal huske dig for? Jeg tror måske, det er så måske lidt mere den abstrakte forstand, men jeg tror måske egentlig heller bare, jeg vil have... heller blive husket for at have prøvet. Det blev næsten helt simpelthen. Jeg tror, jeg fik forberedt mig dårligt før. Men, ja, det ved jeg ikke. Jeg vil heller blive husket for at prøve at gøre noget godt, end for en specifik situation. Og så jeg tror ikke, der er rigtig nogen situation, der skinner ud som noget, jeg føler, jeg har. Det har jeg brug for at få mit navn på. Måske den ene koncert, jeg spillede, hvor jeg bare spillede tamburin, og stod i læderbukser og flæsede skjorte, og så ellers ikke til lavet andet. Det var et ret godt øjeblik. Hvorfor vil du gerne huskes for det? Hvad siger det ligesom om dig, som du godt kunne tænke dig, folk? Det ved jeg lidt åndssvagt. Ja. Så sådan lidt... Det er sjovt, jeg ser nogle dobbeltheder i dig, når du også fortæller om dit liv, ikke? Altså det her med, at du vil gerne huskes for noget vigtigt, ikke? Ja. Der tænker jeg straks noget akademisk eller i fysikens verden, et gennembrud, men alligevel så også at være lidt åndssvag og noget, som kan lyde meget uvigtigt på en eller anden måde, men jo godt kan føles vigtigt alligevel at stå med en fjollet tamburin, ikke? Og så også det her med, at, og igen, det er jo mit eget bias, der taler som humaniora og radiovært, ikke? Altså, jeg ser jo fysik som et meget firkantet fag og et firkantet felt, men oplever der ellers så meget sådan flydende på nogle måder og sådan lidt flygtig. Alligevel forlignes alle de modsætninger ligesom i dig. Ja. Jamen, jeg er en stor omvandrende selvmodsigelse, det har jeg også længe sagt. Nej, det er der ikke. Jeg tror også, jeg fik formuleret. Jeg tror ikke, jeg har behov for at blive husket for at have gjort noget vigtigt. Jeg tror heller, jeg vil have gjort noget vigtigt, som kan blive husket. Ikke, det kan godt være distinkt fra mig som et minde. Jeg vil gerne have, at jeg havde tilføjet noget. Hvad angår mig selv, har jeg ikke noget behov for at blive husket som noget som helst seriøst. Jeg kan meget godt lide, at jeg vil hellere have, at folk griner lidt. Og jeg føler også, at der behøver ikke være den her drastiske skillelinje mellem at gøre noget godt og gøre noget sjovt. Pete Hein, der sagde, han som ser alvor for alvor og sjov for sjov, nej, sjov for sjov og alvor for alvorligt, han har forstået begge ting lige dårligt. Jeg tror faktisk en dag, jeg smed det citat i mit bachelorprojekt, der jeg overlevede det i sin tid. Nu siger du selv, det er meget firkantet fag i fysik, eller føler du, det tror jeg, der er mange, der har fornemmelsen af, det føler jeg ikke helt, det er generelt et meget åbent, meget, jeg vil ikke sige det humanistisk på nogen måde, det er selvfølgelig, der er meget data, der er mange ligninger, eller sådan noget. Men det er også et meget, jeg føler, et meget kunstnerisk felt. Der er meget originalitet, der skal til for at kunne lave fysik, især god fysik, og matematik for den sags skyld også. Fordi det handler om, at det handler om at sammenligne ting, og jo mere åbent det er, jo nemmere er det at sammenligne forskellige ting. Og se på ting fra forskellige vinkler og perspektiver. Og man har lidt brug for den der flydende åbenhed. Generelt snakker man meget i både fysik og matematik om dualitet. Der bliver ligesom nødt til at være to sider af en mønt. Og det er faktisk det der med at have to sider af en mønt, man bruger rigtig meget. Og der kan jeg godt lide også have min egen lille dobbeltside mønt med der er alvor på den ene. Sjov på den anden, bortset fra, at jeg ikke har behov for, at man skal vinde mønt, når jeg gerne have det ligesom siver igennem. Det må gerne være en gennemsigtig mønt. Jeg føler, at den metafor, den falder fra hinanden. Nej, jeg er med dig. Jeg forestiller det mig det totalt. Det kan være de der små, kan du huske, fra de der børnebrætspil, hvor der sådan, i stedet for mønter, havde man sådan små orange gennemsigtige plastikdisks. Nu bliver det meget specifikt. Lige de orange gennemsigtige plastikdisks, kan jeg ikke huske, men jeg sad og forestiller mig sådan en chokolademønt. Ja, jeg tænker noget mere gennemsigtigt, som man også kan se, der står sjov på bagsiden. Eller... Men så skal man også skrive det i spejlvand, måske selvfølgelig. Ja. Heldigvis har vi lidt tid nu til at finde ud af præcis, hvordan symbolet skal se ud. Men jeg tror, jeg er med dig, og okay, jeg forstår dig, Frederik. Nu kigger jeg lige en gang. Jeg tror måske ikke, vi når så mange spørgsmål igen, så jeg skal lige vælge en gang. Det var jo, snakker jeg for meget? Det er svært at fortælle nogen, de snakker for meget, når man er inviteret dem ind i et radioprogram, ikke? Så, det er selvfølgelig sandt. Så det gør du ikke, og man kan sige... Vi kan godt holde os til ja-nej-spørgsmål herfra. Det bliver det virkelig... Sådan en quick fire round. Jeg ved ikke, om... altså, man kan sige, jeg skal jo lære dig at kende, og så kan det godt være, at jeg ikke når at få spurgt dig, hvornår du har følt lykke, og hvornår du decideret har følt sorg, men... Nej. Men alligevel kommer vi jo ind på nogle af de ting i det, du har fortalt, ikke? Men hvis jeg skal nå at stille dig til, vil jeg da spørge dig om et øjeblik, du fortryder. Jeg ved ikke, om man kan konkretisere det som et specifikt øjeblik. Fordi det er mere sådan en flydende overgang. Men jeg læste ufattelig meget som barn og ung. I starten af folkeskolen, op til midten af folkeskolen. Hvad læste du? For eksempel? Jeg læste, jeg husker dengang jeg gik i børnehaveklasse, tror jeg, måske i første klasse. Børnehaveklasse, det er det, man kalder 0. ikke? Mm. Jeg tror, det var en 0. klasse. Jeg læste på det tidspunkt alle Harry Potter-bøgerne, der var udkommet. Så 1, 2, 3, 4, fordi jeg er gammel. Men jeg kan i hvert fald, og jeg kan huske, at jeg sad i kø med min mormor på kulturnatten klokken lidt i midnat ude foran Bog og Idé i Esbjergs gågade og ventede på, at dørene ville åbne, så man kunne komme ind og få sig den nyeste kopi, eller den første kopi af den nyeste Harry Potter-bog, som var Harry Potter 5, Fønningsorden. Og sådan den her entusiasme for at læse bøger og for at fylde mit hoved med kreativitet fra, altså på en anden måde end hvad jeg gør for tiden, og har gjort det meget med liv. Så jeg elsker at læse, og men der var ligesom det her punkt i folkeskolen, hvor det var, at det gik op for mig, jeg var sgu nok egentlig ikke lige så cool som de andre børn, så jeg ville gerne ligesom være lige så cool som dem. Og hvad gjorde de andre? Hvad de læste i hvert fald ikke. De læste i hvert fald ikke ret meget, hvis de gjorde det. Hvorimod jeg nok nærmere bare sad med næsen i en bog, hver gang jeg kunne slippe sted med det. Jeg læste også nej, ja, det var fantastisk. Og Hobbiten, den er gået i gang med igen nu. Jeg stoppede med at læse. Jeg tror, mange har været igennem, ligesom den der med, så læser man meget en periode, så stopper man, så starter man igen. Og det var min periode straks til sådan noget 6. 7. klasse, op til mere eller mindre, da jeg startede på universitetet faktisk, måske lige et år før. Hvor jeg bare næsten overhovedet ikke læste skønlitteratur. Og det fortryder jeg rigtig meget. Hvorfor tror du, du fortryder det? Jeg føler, det var meget... meget stor del af, hvem jeg var. Og det er... Det er, at... For det at læse er også noget, der er rigtig, rigtig meget med til at aktivere både kreativiteten og fantasien. Og nu har jeg jo erkendt til dig, at jeg er noget af en dagdrømmer. Og man kan jo kalde det et større repertoire af dagdrømmemuligheder. som udspringer af det her at læse rigtig meget. Det med at danne sig sine egne billeder i hovedet. Det er jo noget, jeg har fundet, at ikke alle folk gør det med sådan se ting for sig. Sådan noget, det, det er meget underligt at forestille sig, hvordan man læser de uden så det. Går rundt og, ja, det er, og er i verden. Ja. Bare sådan ser ord på en side, det forstår jeg simpelthen ikke overhovedet. Nej. Men du er jo alligevel, som du selv har sagt, du er en dagdrømmer. Du er god til at tænke kreativt, eller på en eller anden måde er kreativ og har din fantasi. Har du sådan en oplevelse af, at den ville du have haft mere af? Ja, det tror jeg. Du, bestemt, ja. Og jeg tror også, det måske havde ledt mig på en anden vej i livet. Jeg tror også, det handlede lidt om, ikke bare det med at stoppe med at læse, men også det med, at ligesom, jeg følte ligesom, at jeg solgte mig selv ud for at blive noget, jeg ikke var. Og prøvede på at modellere mit liv efter at blive noget, jeg ikke var. Og du stoppede ikke med at læse, fordi du ikke længere havde lyst til at læse. Du stoppede med at læse for andres skyld i virkeligheden. Ja, både og. Altså, det gjorde det jo i og for sig også for min skyld, kan man sige, fordi jeg prøvede på at opnå noget med det. Men det noget var noget, jeg ikke altså, så set med de gode briller på her for fremtiden. Ikke noget, som jeg har fået noget positivt ud af alligevel rigtigt. Eller, ikke noget positivt. Det er ikke, fordi jeg ikke har haft det eneste højdepunkt de sidste mange år i mit liv. Nej, men... Men jeg føler ikke, at det gjorde noget godt for mig, som ikke havde været 1000 gange bedre, hvis det var, at jeg havde fortsat nedad. Og ligesom holdt fast i den, jeg var, og været sand over for mig selv, så at sige. Kan man sige det? Sand over for sig selv? True to yourself. Det er så dejligt nemmere for engelsk nogle gange. Ja. Okay, vi går lidt videre. Det var jo det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, du... Hvis du kan gøre det. En kendekort. Ej, undskyld mig. Det er så irriterende. Jeg har lidt snot sted i næsen. Nå. Jeg skal lave en kop te. Hvis du kan fatte dig en smule i korthed her. Det er ellers svært med de eksistentialistiske spørgsmål. Men hvis du virkelig skulle dø i morgen, som vi har brugt noget tid nu på at tænke over. Har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Både over. Skal vi længere end det? Lidt længere måske. Okay. 5% længere. Ja. Okay. Hvad er du glad for, og hvad er du ikke glad for? Ja. Ej, så jeg vil sige, både over. Jeg har ikke lyst til at sidde og sådan aktivt fortryde noget, fordi det også spilder sin tid. Men man kan sige, hvis der ikke er en dag i morgen, er der selvfølgelig ikke så meget mere, man kan nå op og at udrette. Så det er ikke, jeg føler, at jeg har haft gode, jeg har haft dårlige øjeblik. Jeg har gjort folk glade og kede af det. Forhåbentlig i en større ratio af glæde end større mængde af glæde end sorg, håber jeg, jeg har bragt til mennesker. Så det er, jeg tror, det vil være fint. Det er okay. Synes vi sådan noget. 7-9-13 selvfølgelig. Det er klart, det er jo bare noget, vi leger, men om ikke andet, så skal jeg jo skrive din nekrolog nu, Frederik, og så tages vi igen, når den er klar. Det er bare jorden. Vi kan også to læse det op, afhængigt af, hvad du til, og så... Har du så overvejet, om du kunne have lyst til at læse det op? Det kan jeg godt. Skønt. Ja, så kan man lige rømme sig lidt, ikke? Ja, det er det hele. Jeg var bedre til at tale end at skrive, men... Det tror jeg er omvendt. Ja, okay. Nå, men jeg synes, det er gået meget godt i dag. Oh, det er jeg glad for. Jeg har i hvert fald fået nok information om dig til at skrive et lille skriv. Så du kan læse den op nu, og så kan vi tale om det bagefter, ikke? Det er bare i orden. Ej, og du har lavet kaffe. Det har jeg i hvert fald. Så kan jeg sidde og drikke lidt af den imens. Alright. skal bare gå i gang. Jeg, Frederik, er i dag afgivet ved døden. Der er altid to sider sammen. Men hvis jeg var en mønt, havde jeg endnu flere sider end det. Ved nærmere eftertanke fungerer den analogi så ikke helt, men det gjorde mig sjældent noget, når tingene blev kompliceret eller sprang rammesætningen. Jeg var i hvert fald personificeringen af det sted, hvor alle modsætninger mødes. Hvor ambitionen om at udrette noget vigtigt og blive husket for det, mødte skoletræthed og tendensen til dovenskab. Hvor det store indre følelsesliv mødte en stoisk urokkelig ro. Hvor det datadrevne og skarpe felt, som fysikken var, også blev kreativt originalt. For jeg tog det sjove alvorligt og lavede sjov med alvorlighederne. Som en Da Vinci-figur startede jeg flere projekter, end jeg afsluttede. Jeg kunne samle dem alle, som resterende bundchatter, ufærdige flaskeøl, et højskoleophold, der kunne nåede at veje på uger, et skoleskib, jeg missede afgang på, en folkeskole, jeg måtte stoppe i. Det kunne måske være svært for andre at lure, hvorfor det blev sådan. Kunne det tilskrives min dovendyragtige natur, eller handlede det mere om, at jeg var et altid søgende menneske? Et menneske, der altid søgte det næste eventyr, og ikke ville tage mig til takke med noget, der var mindre fantastisk end det. På den måde var jeg måske ikke nem at gennemskue. Ikke fordi jeg ønskede at være tvetydig eller bevidst utransparent. Måske bare fordi svarene til spørgsmålene om mig aldrig var enkle, men altid et sammensurium af tusind ting, der kunne vendes og drejes. Jeg elskede at dagdrømme. Jeg elskede, når min virkelighed udspillede sig som et scenarie, der kunne være inspireret af en af mine dagdrømme. Som da jeg spontant måtte gøre en fælles tur til USA til en solotur og rejse ud i den farve nye verden med få penge på lommen og en stor genethed. Jeg elskede, når litteraturen kunne transportere mig ind i dagdrømmenes univers fra komforten af mit barndomsværelse, og jeg fortrød kun, at jeg ikke havde læst noget mere. I mine mange første år prøvede jeg ihærdigt at passe ind, at være cool som de andre, men jeg endte egentlig med at have fundet min egen måde at være cool på og hvile i den. Sige platte jokes og være ligeglad med, om andre grinede af den. At græde ikke over mange ting, men over Disney-film. At færdiggøre i hvert fald et projekt, min uddannelse. Jeg lærte efter 28 års øvelse, at følge mit eget schema og min egen tidszone, ikke andres. At jeg vil minde søndag, min kæreste og jeg selv opfandt, søndag på mandag. Med huler af puder og madrasser og kærlighed. Nu smiler du. Mm. Hvad er det første, der ligesom slår dig, som du læser der? Du skal huske, du må godt være ærlig. Og jeg bliver ikke ked af det. Jeg kan ikke lide ideen om at sammenligne mig selv med Da Vinci. Nej. Der er noget... det er noget hybris, måske. Ja, lidt, det tror jeg. Ja. Og som det er måske mere et græsk term. Men ja. Ja, du må godt... Kig lidt på den. Altså, hvilken følelse sidder du med? Måske ikke en følelse af, det var hovedet på sømmet. Det er mig, det her. Nej, jeg vil sige, ud fra en kort samtale. Ret fint. Hvad er det ved det, som du ligesom ikke kan genkende? Nu skal du tænke på, at du får en... unik mulighed for at kunne gå ind og redigere og give feedback på din egen nekrolog, ikke? Hvordan ville du ændre den? Jeg tror, det føles lidt mærkeligt, den er skrevet i min første person også. Det ved jeg ikke, om nekrologer normalt er. Jeg har aldrig til læst en nekrolog. Det er de typisk ikke, men... Nej. Men ja, men... hvis man har mulighed. Det ved jeg, føler, det er måske også bare det der med, at det... Det føles som en form for selv i scenesættelse, når man skriver noget om sig selv på den måde, ja, tror jeg. Og der kan jeg bedre lide tanken om, at det er nogle andre, der har... Jeg føler ikke, det er mig, der skal stå for at lave et minde. Nej. Om mig selv, hvis det giver mening. Mm. Det er op til andre mennesker, hvordan de vil huske mig. Så selvom at det er mig, der jo har skrevet det og konkluderet på nogle af de ting, du har sagt... Ja. Yeah. Så det er stadig forankret i, hvordan du har fortalt mig om dig selv, og ikke hvordan jeg nødvendigvis har oplevet dig. Det ved jeg nu ikke. Jeg synes alligevel, at jeg drager nogle konklusioner, som er nogen, du ikke selv fortæller mig. Ja, selvfølgelig. Jeg tror, det er mere det der med, at den er skrevet i første person. Ja, okay. Så rent formaliemæssigt. Rent formaliemæssigt, der tror jeg, det bliver sådan. Så skulle det være han. Ja, eller... Jeg tror bare, at det føles som, når man ser sådan noget skrevet i første person. Ja. At det er en selv, der prøver på at skabe et billede af sig selv, og det føler jeg, at det bør man gøre igennem sine handlinger, ikke sine ord, medmindre man er forfatter, vil du mærke. Men ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Okay, så hvis vi forestiller os, at jeg vil indrømme, at jeg skriver kun jeg, fordi at jeg synes nogle gange, at det lidt nedbryder den der armslængde, man godt kan have, når man snakker om døden. Den er så svær at forestille sig, at selvom vi har snakket om det den sidste times tid, så kan man godt stadig have den her afstand til det. Ikke? Men hvis vi forestiller os, at det ikke står i jeg-form, men at som en journalist typisk kommer ind og skriver en nekrolog om en person, der ikke er her længere, og det var det her, jeg havde skrevet, og du, hvis vi nu lød som om, at der er en himmel, og du sidder i den og får læst den, altså, hvordan ville du have det med det? Med at blive husket på denne her måde? Jeg tror sådan, at jeg ville have det meget fint. Det, jeg havde gjort lidt tanke om, hvordan min foretrukne nekrolog skulle se ud, hvis jeg nu faktisk døde. Ja. Og nåede konklusionen, at i sidste ende, så jeg tror ikke, det er nekrologen, der sætter sig fast for folk generelt. Så i sidste ende gør det mig ikke så meget, og så overvejede jeg mulighed for, at man kunne sælge den til et reklamefirma. Mm. Og så bare bruge pladsen på, det er ikke en cola-reklame, whatever. Ja, apropos snakker med at sælge ud. Ja, lige præcis. Vi skal godt sælge ud med det samme. Men det er jo på en eller anden måde, vil jeg også tænke, var i din ånd. Altså det her med at tage alvorlighederne, altså at lave sjov med alvorlighederne og tage det sjov alvorligt, ikke? Ja. Altså igen, det er måske mere en handling, vi husker, er typisk dig, end det skulle være et skriv om, hvordan du ville være sådan en, der kunne finde på sådan noget. Ja. Yeah. Men jeg må sige, som jeg også siger, du ved, det, jeg føler, at det er handlingerne, der fortæller mere alligevel i sidste ende. Så hvis det er den handling, der er meget mig, gør det mig jo egentlig også meget, meget roligt. Men med det sagt, så jeg ved ikke, jeg vil da bestemt ikke have noget med at have noget lignende stående. Er det altid journalister, der skriver nekrologerne? Det er næsten, der burde være noget. Det er det vel nok, hvis det bliver stort. Det er det, men det er jo fordi, at man typisk kun får skrevet en nekrolog om sig og får trykket i avisen, hvis man har været en offentlig person, ikke? Ja, det er selvfølgelig sandt. Og en klassisk nekrolog bygger også meget på, hvad man har opnået professionelt. Ja. Men jeg synes, der er noget sjovt i også at snakke om og tale med mennesker, som normalt ikke vil få skrevet en nekrolog om sig, ikke? Eller normalt ikke har de der store karrieretræk endnu, man kunne fremhæve. Hvad er det så, der skal få lov til at fylde i historien om et menneskes liv, ikke? Og det er jo så blandt andet det her, det kunne være, ikke? Ja. Det er i hvert fald det, vi nåede frem til i dag. Ikke 100% tilfredshed, men så er det heldigt, at du har masser af år endnu til at kunne leve et liv, som man kunne skrive om, som man kunne være og tilfreds. I værste fald kan jeg altid sælge den til reklameplads. Ja. Yes, så er der en plan. Fedt, så langt, så godt, Frederik. Tak for at være med i dag og lade som om med mig, og selvfølgelig endnu en 7-9-13. Åh, det er ikke underbord, man skal. Åh ja, okay. Godt. Så gør det også, så canceler det out. Perfekt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.